करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा। तुझको संभालो ये मेरा जिम्मा, मैं हूं तो क्या गम जाने तमन्ना। अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है। संभाल ला ला ला ला ला, ये मैं चला ला ला ला ला, जाना कहाँ ला ला ला ला ला। रंग मिलने के बाद होते नहीं है जुदा, तो फिर संभाल ला ला ला ला ला, ये चला ला ला ला ला ला, जाना कहाँ ला ला ला ला ला, आ दिल में आ ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये तूने क्या कहा। यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार।